Mijn naam is Hans de Boy. Ik wens iedereen een gezellige kerst. En met heel veel kalkoenen en zo. En een gelukkig 1987.